तथा तो न पदव्यर्थ कोई वाक्य में लक्षण मानते हैं मीमांसा मत मीमांसा का लोग वाक्य में लक्षण क्योंकि अर्थवाद वाक्य की लक्षण होती प्राशस्त्य में निंदा में पद में नहीं न्याय में भी गंभीरायाम मध्याम घोष जो कहा गया उसमें मतभेद कोई एक नदी पद की लक्षण करेंगे गंभीर नदी तीर में पूरा पूरा में लक्षण करेंगे तो गंभीरायाम पद व्यर्थ हो जाएगा तो कहते गंभीरायाम ये पद तात्पर्य ग्राहक है नदी पदम गंभीर नदी तीर बोधकम भवतु इति वक्तुर इच्छा तात्पर्य का बोधक ज्ञापक गंभीरायाम पद ऐसे कह करके क्योंकि वाक्य के लक्षण न्याय में नहीं मानते हैं मीमांसा को लोग पूरे वाक्य के लक्षण मानते हैं यहाँ पद लक्षण से नहीं होगा वाक्य लक्षण चाहिए गंभीर नद्यो परस्परम अन्वय बोधानंतर गंभीरायाम नद्याम घोष नदी का विशेषण है गंभीर गंभीर और नदी दोनों में परस्पर का अन्वय बोध पदार्थों का संबंध बोध शब्द बोध के बाद फिर घोष तो नदी में नहीं नदी तीर में विशिष्टार्थ संबंधित तीरम लक्ष्यते विशिष्ट अर्थ है गंभीर अभिन्न नदी अर्थ है तो संबंधित तीरम गंभीर नदी के संबंधित तीरम लक्ष्यते गंभीरा नदी से विशिष्ट अर्थ संबंधित तीर जिस प्रकार मानते हैं तथा प्रकृति परस्पर विशिष्टार्थ बोधानंतरम सत्यम ज्ञानम अनंतम परस्पर विशिष्टार्थ बोध के पश्चात तत्सबंधी अखंड लक्ष्यते तत्सबंधी अखंड ब्रह्म लक्षित होता है तथा च न पदव्यर्थम फिर सत्यम ज्ञानम अनंत इत्यादि पद की व्यर्थता नहीं है क्योंकि परस्पर विशिष्टार्थ बोध होकर के अखंड की लक्षण होती पहले परस्पर विशिष्टार्थ बोध द्वारा हुआ उसके द्वारा अखंड ब्रह्म की लक्षण होती है न च तत्रा भी प्रत्येकम लक्षण यहाँ भी गंभीरायाम नद्याम घोष में अलग अलग लक्षण मान करके हो सकता है वाक्य के लक्षण क्यों मानेंगे वहाँ भी प्रत्येक लक्षण हो प्रत्येकम लक्षण इतना सिद्धांति कहता है तथा सती गंभीर नदी तीरादि लाभे न विशिष्ट तीर बुद्धि न गंभीर नदी तीरादि लाभे न गंभीर नदी तीर ये अर्थ प्रत्येक पद से अर्थ से आ जाएगा विशिष्ट तीर बुद्धि विशिष्ट प्रत्येक पद ज्ञाप्य प्रत्येक अर्थ में होने से प्रत्येक अर्थ मात्र संबंधी ये तीर है तो उससे ज्ञान हो जाएगा न तो विशिष्टार्थ संबंधी तीर नियमतः है विशिष्टार्थ गंभीर नदी है विशिष्ट विशिष्टार्थ संबंधित तीरम तीरत्व ने ज्ञान थे ये नियम नहीं होगा विशिष्ट तीर बुद्धि न त्याग नियमतः विशिष्ट तीर बुद्धि होती है गंभीर नदी संबंधी गंभीर विशिष्ट नदी तत्सबंधित तीर ये ज्ञान होता है ऐसे नहीं होगा नहीं क्योंकि प्रत्येक लक्षण करेंगे अलग अलग शक्य संबंध का लक्षण लेकर के स्वज्ञाप के संबंध पद ज्ञाप के संबंध लक्षण करके प्रत्येक अर्थ में हो जाएगा प्रत्येक अर्थ से ज्ञान हो जाएगा विशिष्ट स्थिर बुद्धि नहीं होगी अलग अलग ज्ञान होगा विशिष्ट होने के लिए समुदाय के लक्षण चाहिए न तो तत्र गंभीर नदी पदेरिव यह सत्यादि पदानाम परस्पर अन्य बोधकत्वम तन्मते नास्ति पूर्व जी कहता है गंभीर नदी में तो परस्पर अन्य होता है परस्पर बोध विशिष्टार्थ बोध होने के बाद तत्सबंधी अखंड ब्रह्म की लक्षण होगी गंभीर नदी पद में जैसे परस्पर अन्य बोध होता है विशिष्टार्थ बोध होता है इस प्रकार सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सत्य और ज्ञान अनंत पदार्थों का परस्पर अन्य बोध नहीं होता है तुम्हारे तुम भी नहीं मानते हो सत्यादि पदार्थ परस्पर अन्य बोध कत्व तन्मते नास्ति सत्यादि पद बनकर परस्पर जैसे गंभीर मध्य में परस्पर अन्य शब्द बोध होकर के उसके बाद विशिष्ट तिर के लक्षण आती है। किंतु परस्पर अन्य बोध होता है, सत्यम ज्ञान मनते हैं परस्पर विशेषण के अर्थों का अन्य बोध नहीं होता है, तो मेरे मत में भी नहीं। इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है, एकस्मिन् ब्रह्मणि द्वारीभूतस्य परस्परार्थ अन्य बोधस्य सत्यादिपदे मिलकर जानना। एक ब्रह्म है अखंड, उसके द्वार हो गए परस्पर अन्य बोध, परस्पर अर्थ का अन्य बोध शब्द बोध। ये जो परस्पर शब्द बोध के द्वारा ही ब्रह्म की रचना होती है, परस्पर अन्य कैसे होगा? सत्यादिपदे मिलकर जानना, परस्पर अर्थ के जो शब्द बोध होता है ये सत्यम ज्ञान आदि पद से मिल करके होता है। उत्तर काले व लक्षण है अखंड बोध से निपुण, सत्यम ज्ञान अनंतम परस्पर अन्य बोध होने के पश्चात आगे पश्चात अखंड लक्षण से अखंड बोध होता है। सत्यम ज्ञान अनंतम, ज्ञान का विशेषण सत्य हो जाएगा, सत्य का विशेषण ज्ञान हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसे कहने से सत्यम ज्ञान कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान नहीं ले सकते, और सत्य का विश्लेषण ज्ञान हो जाएगा तो व्यावहारिक सत्य नहीं ले सकते। ऐसे करके परस्पर अन्य बोध होता है, द्वारीभूत परस्पर अन्य बोध सत्यादि पदे मिलकर के होता है। और पश्चात ही लक्षण है अखंड बोध लक्षण है, न तो सत्यम ज्ञानम विज्ञानम आनंदम इत्यादि अन्योन अनपेक्षा सत्यादि पदा ब्रह्म रक्षक दर्शन आनंद पद नैरपक्ष। हाँ, सत्यम ज्ञानम इतने भी लक्षण हो गया, आनंद पद है नहीं कहीं, तैतरी उपनिषद में आनंद पद नहीं, अनंत अनंत पद है आनंद पद नहीं, और कहीं कहीं सत्य पद नैरपक्ष कहाँ, विज्ञानम आनंद ब्रह्म, विज्ञानम आनंद ब्रह्म सत्य पद है। तैत्रिय में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वह अनंत पद है नहीं, तो तैत्रिय में अनंत पद निरपेक्ष नहीं है। बृहदारण्य के विज्ञान अनंत सत्य पद नहीं है, न सत्यम ज्ञानम विज्ञान अनंत इत्यादि अन्य अनपेक्षाण सत्यादि पदना ब्रह्म लक्ष्य का प्रदर्शन। सत्यम ज्ञान में सत्य पद ब्रह्म का लक्षक है, जबकि आनंद पद नहीं है। विज्ञान आनंद में विज्ञान पद आनंद पद ब्रह्म पद का लक्ष्य है, यहाँ सत्य पद नहीं है। तो फिर परस्पर सापेक्ष होकर के यदि द्वार होता तो यहाँ तो एक ही पद नहीं, तो भी परस्पर सापेक्ष होकर के द्वार हो तो ज्ञान कैसे होगा? कथम जब नहीं हुआ तो परस्पर अन्य के बिना अनपेक्षा होकर के ब्रह्म के आलक्षक हो गए, तो कथम गंभीरान इत्यादि तुल्य न्याय था। गंभीर के जिस प्रकार परस्पर अन्य बोध होकर के विशिष्ट अर्थ संबंधित तीर का की लक्षण होती है, इस प्रकार सत्यम ज्ञान अनंत में कैसे होगा? वहाँ तो परस्पर अन्य बोध होता है, परस्पर पद सापेक्ष है, यहाँ तो कोई सत्यम ज्ञान में अनंत आनंद नहीं, विज्ञान आनंद में सत्य पद नहीं है, परस्पर पद निरपेक्ष है, अन्य निरपेक्ष रक्षण रक्षेगा। गंभीरानुपद में विशेषण का परस्पर अपेक्षा है, श्रुति में कहीं कोई पद है कहीं कोई पद नहीं, इसे दोनों बराबर कैसे होगा? इति न वाच्यम, यत्र वस्तुगत्या गंभीर नद्य अभिप्राण एवं नद्यान घोषित उत्तम तत्र परस्पर निरपेक्षा लक्षकत्व से। गंभीर नद्य अभिप्राण एवं नद्यान घोषित उत्तम कहा गया नद्यान घोष, किंतु नदी पद का प्रयोग किया गया गंभीर नदी अभिप्राय से, वस्तुगत जो गंभीर नदी इसी अभिप्राय से नद्यांग से कहा गया, वहां गंभीराम इत्यादि के नहीं उच्चारण नहीं किया गया, वहां परस्पर अन्य किसके साथ होगा? नदी का घोष को तो घोष रखना, नदी की रचना करनी है, कोई विशेषण नहीं दिया, इसे वहां परस्पर निरपेक्ष लक्ष्य तस्य दर्शना, परस्पर निरपेक्ष लक्ष्य होता है। नदी पद की लक्षणा होगी, वस्तुत गंभीर नद्य अभिप्राय से नदी, यहाँ गंभीराय नद्या नहीं कहा, क्या कहा गया? नद्यान घोष, इसमें इतने मात्र से नदी पद की लक्षणा वस्तुगति गंभीर नदी तीर घोष तीर में घोष है, किंतु वहाँ गंभीर नदी अभिप्राय से ही तीर नदी कहा गया, शब्द उच्चारण नहीं किया गया, तो परस्पर अन्वय नहीं होता है। परस्पर निर्णय पीछे रखे होते और गंभीर उक्त उसे यदि गंभीर नदी हम घोष कहेंगे तो गंभीर नदी में परस्पर सापेक्ष होकर के अन्य बोध होगा, मिलित लक्ष्य करते सुदर्शन मिल करके लक्ष्य तो होते हैं गंभीरायाम नद्याम, जहाँ गंभीर पद नहीं परस्पर निरपेक्ष लक्ष्य होगा, यदि गंभीरायाम विशेषण है तो परस्पर मिल करके लक्ष्य होते हैं। गुणोपसंहार न्याय में द्वारा समुच्चय से स्थापित गुणोपसंहार गुणों का मेलन सगुण विद्या में सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादेवी के साथ ब्रह्मसूत्र में आया, सगुण ब्रह्म उपासना करने के लिए सर्वत्र कही गई गुणों का उपसंहार मेलन होता है। इसी प्रकार यहाँ द्वारा समुच्चय से स्थापित द्वारा समुच्चय कहीं तो द्वार है परस्पर निरपेक्ष होकर के उसके द्वारा परस्पर पदार्थ के अन्वय नहीं होकर के ही होगा, कहीं परस्पर पदार्थ अन्वय होकर के ही होगा तो द्वार में विकल्प हो जाएगा, कभी कैसे होता है द्वारा समुच्चय विकल्प होने समुच्चय कभी होता है कैसे न से परस्पर पद साहित्य न तत्र गंभीर नदी संबंधी तीरम लक्ष्यते, परस्पर पद साहित्य न गंभीरायम नद्यामी परस्पर पद साहित्य होकर के गंभीर नदी संबंधी तीरम रचते, गंभीर नदी संबंधी तीरम नदी पर से तीर होगा गंभीर नदी संबंधी तीरम, अन्यथा तो एक ही का संबंधी यदि परस्पर पद निगंभीरायाम नहीं पद गंभीरायाम पद है तो परस्पर साहित्य होकर के गंभीर नदी संबंधी हो जाएगा, अन्यथा का तो जहाँ गंभीरायाम इसे श्रवण नद्याम गंभीरा पद नहीं है नद्याम को तो कहा गया तो वहाँ क्या होगा परस्पर साहित्य नहीं होगा, अन्यथा तो एक ही के पद संबंधी गंभीरायाम नहीं कहा गया तो एक नदी के पद की लक्षण हो जाएगी, तो कहीं गंभीरायाम पद है कहीं नहीं है हो तो परस्पर अन्वय होगा नहीं तो नहीं होगा, गंभीर पद है तो गंभीर पदार्थ नदी पदार्थ के साथ परस्पर अन्वय होकर के विलक्षण होती है, नद्याम को तो कहा तो गंभीर पदार्थ का अन्वय नहीं होता है परस्पर पद रहित तो होकर के केवल तीर बुद्ध एक एक संबंधी होगा नदी संबंधी तीर, प्रकृति तो अधिक लाभ न पदांतरिणा सत्यम ब्रह्म कहो सत्यम ज्ञान ब्रह्म कहो पदांतरिणा पे अधिक नहीं है केवल शुद्ध ब्रह्म ही लक्षित होता खंड, वहाँ नद्याम घोष कहें तो नदी तीर घोष गंभीरायाम नद्याम कहें तो गंभीर नदी संबंधी तीर में घोष, तो वहाँ तो अलग अर्थ होता है, यहाँ तो एक एक संबंध यही अधिक लाभ न पदांतरिणा भी एक एक संबंध ही है अन्य संबंध नहीं अधिक लाभ न पदांतरिणा भी सत्यम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म कहेंगे तो अधिक लाभ पदांतर करने से नहीं होगा एक एक संबंधी इतने वाचन तथा युगपद वृत्ति द्वय विरोधापत्या गंभीर नदी तीरत्व ने लक्षण नदीमार यहाँ भी वहाँ अभिप्राय क्या है गंभीर नदी तीर जो कहा गया है गंभीर विशिष्ट रूप से बोध होता है गंभीर संबंध अभिन्न नदी तत्सबंधी तीर ऐसा शब्द बोध अनुभव सिद्ध होने से ये अनुभव हो गया साधक हो गया विशिष्ट तीर्थ में रचना करने के लिए अनुभव साधक हुआ, शक्ति से ही बोधित होगा गंभीर नदी शक्ति से बोधित होगा गंभीर गंभीर नदी संबंधित लक्ष्य लक्ष्य तीर में अन्वय हो जाएगा, तीर है लक्ष्य उसके साथ शक्ति से उपस्थित हो जाएगा शक्ति से उपस्थित होगा गंभीर नदी संबंधी संबंधित गंभीर नदी संबंधित्व का अन्वय हो जाएगा कहाँ तीर के साथ गंभीर नदी संबंधित तीर हो जाएगा, ऐसा अंति क्या होगा तो शक्ति से उपस्थित हो गया गंभीर नदी संबंधी और तीर में रक्षण करेंगे तो अन्वय हो जाएगा, तो फिर विशिष्ट रूप से लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है तत्रापि युगपत वृत्ति द्वय विरोधा प्रत्यय गंभीर नदी पीरत्वेन लक्षण नव्यवहार। ये जो गंभीर नदी पीरत्वेन लक्षण नहीं मानते हैं ये इसका अभिप्राय है। दो व्युत्पत्ति शक्ति से अर्थ मानेंगे, फिर लक्षणार्थ अर्थ मानेंगे, फिर दो मानना ये व्युत्पत्ति विशेष अलग मानना। वो एक हो गया शक्ति से बोधित हो जाएगा गंभीर नदी संबंधी, और तीर लक्षण अन्य हो जाएगा विशिष्ट रूप से लक्षण कल्पना नहीं करना। तो यहाँ कहते हो युगपत वृत्तिद्वय विरोधापत्या गौरव है। वृत्तिद्वय विरोधापत्या का अर्थ क्या, व्युत्पत्ति भेद कल्पना में गौरव है। एक शक्ति से पद उपस्थित, एक लक्षण से गौरव होने के कारण गंभीर नदी तीरत्वेन लक्षण नहीं मानते। गंभीर नदी तीरत्वेन लक्षण नहीं मान करके खाली तीरत्वेन तीरत्व लक्षण करेंगे, गंभीर नदी पद गंभीर नदी के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। गंभीर नदी संबंधी अर्थ से सिद्ध होकर के तीर में लक्षण हो जाएगी। आगे कहते हैं वस्तुगत्या वशिष्ट संबंधी में प्रत्येक पदार्थ भी लाभ विशिष्ट संबंधित और गंभीर नदी गंभीरायाम नद्याम कहने से ही गंभीर अभिन्न नदी संबंधी ऐसा हो जाएगा। गंभीर नदी गंभीर अभिन्न नदी संबंधी ये तो प्रत्येक पद से हो जाएगा। विशिष्ट संबंधी न प्रत्येक पदार्थ भी लाभ है, प्रत्येक पद से ही लाभ हो जाएगा। तीरत्व तीर विशेष तात्पर्य तीरत्व तीर में तीर किस में तात्पर्य तीर विशेष में नदी पद की लक्षण तीर में तीरत्व किंतु तीरत्व कहाँ तात्पर्य विशेष तीर में तीर विशेष तात्पर्य से प्रत्येक पद से लक्षण हो जाए विशेष संबंध तीर अथ विशिष्ट बुद्धि द्वारा द्वारा तथा विशेष कहीं वहाँ विशिष्ट बुद्धि के द्वारा ही तीरत्व विशेष तीर का लाभ होगा गंभीरानुज्ञा। तो विशिष्ट बुद्धि द्वारा तो कहेंगे विशिष्ट बुद्धि द्वारा तो अलग हो, जहाँ विशिष्ट बुद्धि नहीं है तो अलग हो जाएगा। तीरत्व तीर लाभ हो जाएगा और गंभीरायाम पद उच्चारण करेंगे तो तीर विशेष का लाभ होगा। केवल नद्याम घोष कहेंगे तो तीरत्व तीर और गंभीरायाम नद्याम कहें तो गंभीर अभिन्न नदी तीरत्व तीर का बोध होगा विशेष तीरत्व। तो यदि ऐसा माने कि प्रकृति भी तुल्य है, प्रकृति भी तुल्य क्या है, इसी प्रकार सत्यम ज्ञान नद्याम घोष कहेंगे वस्तुगत्या गंभीर नदी संबंधी का लाभ हो जाएगा। जैसे कहा विषय से अधिक नहीं, यहाँ भी सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहेंगे तो अधिक लाभ होता है, क्योंकि शून्यवाद आदि मत से शून्यवादी मत व्यावृत होकर के शून्य भिन्न ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी, ये अधिक लाभ है। वहाँ जैसे सत्य गंभीरायाम इत्यादि कहेंगे तो कुछ अधिक प्राप्त होता है, नद्याम घोष कहेंगे तो तीरत्व तीर का बोध होता है, और गंभीराम कहेंगे तो विशेष तीरत्व तीर का बोध होता है, गंभीर का विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ भी विशिष्ट अर्थ बोध होगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, केवल सत्यम केवल ज्ञान कहने की अपेक्षा सत्यम ब्रह्मादि ज्ञान ब्रह्म कहेंगे तो शून्यवाद से विलक्षण ब्रह्म सत्य ब्रह्म सिद्ध होगा, असत्य व्यावृत ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार प्रकृति भी सतुल्य समान है, विशिष्ट संबंधी विशिष्ट बुद्धि द्वारा ही शुद्ध ब्रह्म में लक्षण अखंडार्थ में लक्षण आए विशिष्ट बुद्धि के द्वारा। विशिष्ट बुद्धि क्या है, असत्य व्यावृत अनंत व्यावृत ऐसी बुद्धि गंभीरायाम इत्यत्रापि न मिलते लक्षण गंभीरायाम नद्याम घोष मिलित वाक्य है। गंभीरायाम नद्याम पूरा समुदाय में लक्षण नहीं है, किंतु नदी पद एवं नदी पद में लक्षण तार्किक मत है। गंभीरायाम नद्याम घोष कहेंगे लक्षण करना नदी पद है कि गंभीरायाम का नहीं, मीमांसा का मत है गंभीरायाम नद्याम ये समुदाय के लक्षण पूरा पिछी कहता है समुदाय वाक्य के लक्षण नहीं करके केवल नदी पद में लक्षण हो। परस्पर साहित्य ने विशिष्ट बोधानंतरम गंभीरायम अध्याम ऐसा सुन करके परस्पर पद साहित्य है विशिष्ट बोध हो जाए गंभीर अभिन्न नदी संबंधी तो स्वज्ञाप्य विशिष्ट संबंधी में रचना संभव नदी पद में ही सीधा रचना करना स्वज्ञाप्य पहले विशिष्ट बोध हो गया वाक्य वाक्य विशिष्ट बोध होने का स्वज्ञाप्य हो जाएगा विशिष्ट नदी तीर तो स्वज्ञाप्य विशिष्ट संबंधी गंभीर अभिन्न नदी संबंधी लक्षण नदी पद की लक्षण क्या गंभीर अभिन्न नदी संबंधी तो विशिष्ट संबंधी लक्षण हो जाएगी स्वज्ञाप्य संबंधे वही लक्षण लाघवाद केवल स्वज्ञाप्य संबंध लक्षण न तो तद विशेष शक्य संबंध शक्य भी स्वज्ञाप्य है जितने शक्य है सब स्वज्ञाप्य है जितने स्वज्ञाप्य है सब शक्य नहीं तो शक्य होता है स्वज्ञाप्य का विशेष स्वज्ञाप्य का विशेष शक्य संबंध रचना नहीं करके स्वज्ञाप्य संबंध रचना स्वज्ञाप्य संबंध रचना करें तो क्या होगा मिलित की लक्षणा हो जाएगी न तो तद विशेष शक्य संबंध गौरवाद तथा से पदद्वय लक्षणा लक्षणाद्वय दो पद की लक्षणा अर्थात दो लक्षणा नहीं होगी समुदाय की लक्षणा न मिलित लक्षण किंतु नदी पद परस्पर से अच्छा यह भी तार्किक होता है तो परस्पर संपूर्ण वाक्य की लक्षणा नहीं होगी एक पद की परस्पर साहित्य विशिष्ट बोध के बाद सो के आपके तार्किक के मत के अनुसार सो के आपके संबंधी करके लक्षणा कहते हैं यहाँ तो वर्णन से लेकर के हाँ आगे ठीक है पूरा विषय पूरा है नदी पद की लक्षणा है परस्पर साहित्य होकर के विशिष्ट बोध के बाद स्वज्ञाप्य विशिष्ट संबंध रचना हो जाएगी स्वज्ञाप्य संबंध रचना हो गया शक्य संबंध नहीं तथा से पदद्वय लक्षणा लक्षणाद्वय न युतम दो पद की लक्षणा तथा दो लक्षणा नहीं करना एक पद नदी पद पूरी किस लक्षण किसमें का किंतु नदी पद एवं मूल में दिया लक्षण किसमें गंभीरायाम नद्याय समुदाय में लक्षण नहीं दो पद की लक्षण नहीं दो लक्षण नहीं किंतु नदी पद एवं लक्षण नदी पद लक्षण कहें तो क्या हुआ शक्ति जिस प्रकार पद में है लक्षण भी पदभूति एवं च वृत्ति है पदभूति तो नियम संगति कर्त समय क्रिया है शक्तिवत लक्षण भी पदवृत्ति शक्ति जैसे पद की वृत्ति है लक्षण इस प्रकार पद की वृत्ति वाक्य के नहीं है इति चेत यहाँ तार्किक मत को लेकर के मीमांसक मत सो ज्ञान के संबंध कह करके एक पद में लक्षण है न कि समुदाय में और सब पद की लक्षण भी नहीं नहीं तो कारण स्वज्ञान के संबंध ही लक्षण थी तो आवश्यक स्वज्ञान के संबंध लक्षण तो कहते हो तत्व ज्ञाप्यम प्रकृति विशिष्टम यहाँ गंभीर नदी तीर में स्वज्ञाप्य हो गया विशिष्ट गंभीर विशिष्ट नदी तादात्म्य गंभीर अभिनय नदी तत् ज्ञापक जो हुए साधारण ज्ञापक पद में भी है वाक्य में भी स्वज्ञाप्य संबंध ज्ञाप्य हो गया विशिष्ट उसका ज्ञापक है पद और वाक्य भी दोनों तो कथम नदी पदे भी रचना नदी पद में ही रचना गंभीर पद में क्यों नहीं न गंभीर पदे विनिगम प्रभाव सिद्धांत कहता है यदि स्वज्ञाप्य संबंध रचना तो दोनों पद में रचना न हो गंभीर पदे में हो केवल नदी पद में क्यों रचना न से गांधी सह तीर से परंपरा संबंध नद्या साक्षात संबंध विनिगम पूर्व ऋषि कहता है विनिगम कहे नदी पद में रचना करने के लिए क्योंकि गांधीण सह तीर से परंपरा संबंध नदी पद क्या अर्थ है तीर करेंगे तो गंभीर के साथ अन्य कैसे होगा परंपरा से साक्षात नहीं होगा स्वाश्रय नदी संयोग अभिन्न स्वाश्रय नदी संयोग अभिन्न परंपरा से गांधी है स्वपति गांधी उसका आश्रय हो जाएगा गंभीर गंभीर नदी संयोग गंभीर नदी संयोग कहाँ है तीर तो गंभीर नदी संयोग अभिन्न तीर है ये परंपरा शास्त्रीय नद्य संयोग का अभिन्न परंपरा संबंध होगा गांधी के साथ तीर का नद्या साक्षात संबंध है विनिगा होगा, किंतु गांधी के साथ नदी का किस संबंध होगा? गांधी के साथ नदी का साक्षात संबंध होगा या नहीं होगा? होगा साक्षात होगा तीर का परंपरा नदी का साक्षात नद्या साक्षात संबंध यही विनिगम के विनिगम से नदी पद में ही लक्षण क्यों कहा था सिद्धांत ने कहा था नदी पद में क्यों लक्षण गंभीर में क्यों नहीं हुआ? तो पूरा विषय कहता है गंभीर के साथ तीर का लक्षण करेंगे तीर का अन्वय करें तो परंपरा संबंध होगा और गंभीर के साथ नदी पद की लक्षण संबंध करेंगे तो साक्षात संबंध होगा। साक्षात संबंध होने के बाद खाली नदी पद की रक्षा करो गंभीर को नहीं करो इतने न भिन्नम गंभीरम गंभीरम गंभीरम यदि को साथ गंभीर पद से निम्न रूप नदी द्रव्यवासित है ना गंभीर हो जाते केवल निम्न नहीं निम्न रूप नदी द्रव्य गंभीरम गंभीरम ये जो दिया है निम्न रूप नदी द्रव्यवासक है तो निम्न नदी यदि द्रव्य हो गया तो गंभीर अर्थ हो गया निम्न द्रव्य निम्न रूप नदी उसका तीर के साथ भी साक्षात संबंध हो जाएगा किसका गंभीर का गंभीर पद का अर्थ है निम्न रूप नदी द्रव्य निम्न रूप नदी अर्थ हो जाने से गंभीर का अर्थ हो गया नदी के साथ निम्न रूप नदी हो गया तो संबंध तीय हो जाएगा तो साधारण होता है साक्षात संबंध से भी साधारण तीर के साथ भी साधारण है और गंभीर का नदी का क्यों गंभीर नदी का अर्थ एक हुआ जो नदी के साथ संबंध होता है वही तीर के साथ संबंध हुआ साक्षात न से विशेषण भी होते साधुत्व अर्थतत्व जैसे विशेषण में भी विभक्ति देते हैं विशेष की जो विभक्ति विशेषण में विभक्ति होती नीलम उत्पलम आने और नीलन उत्पलन किंचित कुल नीलाय उत्पलाय तो उत्पल के जो विभक्ति नील उसका विशेषण पद विभक्ति के बिना पद शब्द नहीं होता है कोई सुना कुछ विभक्ति देना पड़ेगा तो विशेष की जो विभूति उसकी विभूति विशेषण देते हैं केवल पद साधुत्व के लिए गंभीर पद लक्षण विभूति अर्थान्वय गंभीर पद की यदि लक्षण करेंगे गंभीर पद की रक्षण गंभीर पद की रक्षण करते विभूति अर्थान अनन्य गंभीर के आगे गंभीर आयाम नद्याम होता तो गंभीर पद की लक्षण करेंगे तो विभूति अर्थ नदी पद उत्तर विभूति नद्या में सप्तमी है वो सप्तमी के साथ गंभीर का के कारण होगा गंभीर पद लक्ष्य अनन्य गंभीर पद का लक्ष्य है तीर के जो उत्तर सप्तमी है वो सप्तमी का गंभीर पद का है लक्ष्य में गंभीर अर्थ में अन्य होगा तीरे सप्तमी तीर वृत्ति भूतर तीर की सप्तमी है वो गंभीर पदार्थ के साथ उसका अन्वय नहीं होगा विशेषण विभूति से साधु के लिए गंभीर पद लक्षण आया गंभीर पद ये लक्षण करेंगे विभूति अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं होगा गंभीर पद ये लक्षण कर दिया तो नद्यामि सप्तम के साथ उसका अन्वय नहीं होगा इसलिए गंभीर पद की लक्षण नहीं करना केवल नदी पद की लक्षण करनी चाहिए इतना वाच्य विशिष्ट बोध समय गंभीर पद से विशेषण पद उत्ति विशिष्ट संबंधी रचना समय विशिष्ट पदत्वाद जब विशिष्ट बोध होता है गंभीर नदी विशेषण का गंभीर पद विशेषण है नीलम उत्पल में जो विशेषण है विशिष्ट बोध काल में विशेषण रूप है किंतु विशिष्ट संबंधी लक्षण जो करेंगे विशिष्ट संबंधी लक्षण करेंगे तो वहाँ विशेषण विशेष मिल करके एक अर्थ होगा विशेष पदत्व आते विशेष पद हो गया विशिष्ट ज्ञान होते समय गंभीर पद विशेषण है और गंभीरायाम नद्याम गो समय विशिष्ट संबंधी गंभीर नदी गंभीर अभिन्न नदी संबंधी रचना करेंगे तो गंभीर पद विशेष हो गया गंभीर अभिन्न नदी एक है विशेषण जो होते साधुत्व अर्थतत्व इत्यादि असंबद्धम विशेषण विभूति केवल पद साधु के लिए कोई प्रयोजन ही ये ठीक नहीं असंभव। अवेदार्थ तत्व से न्याय के लिए प्रत्येक मनुष्य से चमीमा से गिर अरुणाधिकरण सिद्ध से अभिभगना न्याय के मानते हैं अभेदार्थ तत्व विशेषण में जो विभूति विशेष के साथ विशेषण का अभेदार्थ तत्व है। विशेषण में विभक्ति रहने पर दोनों विभक्ति समान होने पर समानाधिकरण होता है, समानाधिकरण से अभिन्न होता है दोनों व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान व्याप्ति विशिष्टम से तत् पक्षधर्मता ज्ञान से कहा तो दोनों में अभेद अन्वय होता है। इसलिए खाली पद साधु के लिए नहीं अभेदार्थ तत्व से न्याय के ही न्यायिक ने कहा अभेदार्थ तत्व विशेषण विभक्ति शिखामणि ऐसा कहा चिंतामणि विशेषण विभक्ति साधुतार्थ को कह करके विशेषण भी तो अभेदार्थी का मणि चिंतामणि का यदि अर्थ साधु अर्थ के लिए हो सकता है पद साधुत्तम अयुत्तम इसलिए कहा यदवा कह करके अभेदार्थ के और प्रत्येक अन्वय से जो मीमांसक विशेषणों का परस्पर अन्वय होता है मीमांसक ने कहा अरुणाधिकर न्याय अरुणा है अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम कृणाति अरुणया एक हायन्या पिंगाक्षा सोमम कृणाति सोम या करने के लिए सोमरस निकालना पड़ता है सोमरस निकालने के सोम पत्र लता चाहिए और सोमलता को खरीदना पड़ता है खरीदेंगे कैसे गो दे करके सोमलता खरीदना है और गो भी कैसा होना चाहिए अरुणया पिंग अक्षा एक आए ना एक वर्ष वाला हो पिंग वन वाले अक्षय हो अरुण वाले रूप हो ऐसा गो दे करके सोमरस खरीदना है। तो अरुणया पिंगाक्षा एक हैन्या गवा सोमम कृणाति एक गो का विशेषण अरुणा है पिंगाक्षी है एक हैनी ये तीन हो गया गो का विशेषण। तो गो का विशेषण जहाँ तीन हो गया वहाँ सर्वत्र प्रत्येकम अन्वेषण विशेषण है अरुणया पिंगाक्षा एक हैन्या ये प्रत्येक अन्वेषण से की कहा भावना से अन्वित प्रत्येक विभक्त कार्य में अन्य होता है प्रत्येक अन्य होता है एक आयन्या क्रीणाति सिंगाक्षा क्रीणाति अरुणया क्रीणाति ऐसा करके फिर परस्पर पीछे अन्य होता है सबका अन्य प्रत्येक अन्य क्रिया के साथ हो जाएगा। भावना से क्रिया के प्रत्येक अन्य होने के बाद फिर परस्पर पार्ष्टिक अन्वय करके पीछे भी अन्वय होता है। तो मीमांसक लोग क्या कहते हैं प्रत्येक अन्वय से भावना के साथ मीमांसक अरुणाधिकर सिद्ध से प्रत्येक अन्वय होता है क्रीणाति के साथ उसके बाद परस्पर अन्वय होता है। तो पद केवल साधु के लिए नहीं हुआ एवं मन्यदपि वाक्य लक्षण उदाहरण मनुष्य देव वाक्य लक्षण कहते एक उदाहरण दिया गंभीरायण नद्याम घोष इसे तार्किक मत के अनुसार वो एक पद की लक्षण करके बाकी तात्पर्य ग्राहक कहते हैं कि मीमांसा के लोग वाक्य लक्षण मानते हैं और एक वाक्य लक्षण कहते हैं ऐसा या कहीं गच्छ गच्छति चेत कांत पंथान संतुते शिवा ममापि जन्म तत्रिवा भूयात तत्रिव भूयात यत्र गतो भवान ममापि जन्म तत्रिव भूयात यत्र गतो भवान। कोई पति विदेश जाते समय पत्नी कहती है हे कांत गच्छसि चेत गच्छ ते पंथान शिवा संतु मार्ग कल्याण प्रद हो ममापि जन्म तत्र मेरा जन्म वहीं हो जाए जहाँ जाना चाहते जाओ खुशी से जाओ कि मेरा जन्म वहीं हो जाए जहाँ आप जाओ झगड़ा नहीं हाँ मर जाए तो क्या मर करके आप जहाँ पहुँचो वहाँ मेरे जन्म हो जाए मेरे जन्म हो जाए मेरे क्या मरना ही तो निश्चित जन्म भी हो जाए इसके अर्थ नहीं जाओ ये जाओ कहते गच्छ गच्छ चेत कांत पंथान संतते शिवा ये तो कहती है मेरा जन्म भी हो जाए जहाँ पहुँचो पहुँचो तथा मृत्यु उसे अर्थात नहीं जाना, नहीं जाने के लिए ये वाक्य हुआ, ये वाक्य की रक्षा करनी पड़ती है। शब्द क्या हुआ, आप नहीं जाओ, क्या कहते पुत्र को विषमभुक्ष, शत्रु का भोजन करने जाता कहते विषमभुक्ष उसे कहा। ये किस पद की रचना करेंगे, पूरा वाक्य की रचना है, भोजन नहीं करो शत्रु घर में, भोजन नहीं करो, ये पूरा वाक्य की रचना होती है। ये मानना पड़ेगा पद रचना से काम नहीं चलेगा, गच्छ गच्छ से काम करो, ये पद रचना से नहीं होगा, पूरा वाक्य की रचना है। इसके बारे पूर्व किसी कहता है न्याय कहने कहा है ननु अत्र जन्म न मरणानुमान, पत्नी कहती ममापि जन्म तत्रे वा तत्रे वो हुआ, तो जन्म वा हो तो मरण का अनुमान हो जाएगा, तो मरण का अनुमान हो जाएगा तो तेन साधन होता है घटते अकर्तव्यता अनुमान, तो पति अनुमान करेगा कि ये जो मरण का साधन है गमन, तो जन्म होगा तो पहले मरण अनुमान करना, और मरण होगा क्या, मरण का साधन क्या होगा गमन, तो ये गमन है मरण का साधन, तो मरण की निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गमन नहीं करना चाहिए, तो साधन बताया गत्य अकर्तव्यता अनुमान, गमन न कर्तव्य मरण साधन पर एक अनुमान परंपरा है, अनुमान से ही पति नहीं जाएगा, ऐसे बोध हो जाएगा पति जाए नहीं जाए न लक्षण है, लक्षण क्यों करना, अनुमान से हो जाएगा, क्योंकि जब अनुमान आदि से अन्य प्रकार अर्थ प्राप्त तो नहीं होता है तो शब्दार्थ होगा, अनन्य लभ्य से वो शब्दार्थ द्वारा अनन्य लभ्य शब्दार्थ होता है, यहाँ शब्दार्थ अनुमान से जो हो जाता है तो शब्दार्थ लेना क्या जरूरत है, नहीं धूम अस्थिति वाक्य बनी लक्षकम, धूम अस्थि कहा गया है तो धूम का ज्ञान हो करके फिर बनी का ज्ञान अनुमान से हो जाएगा, यह धूम अस्थि वाक्य से शब्दबोध हो जाएगा बनी है, धूम अस्थि वाक्य से शब्दबोध हो जाएगा बनी है, क्या क्या है शब्द बोध, धूम अस्थि वाक्य सुना है, वाक्य सुन करके शब्द बोध हो जाएगा बनी अस्थि, शब्द रक्षा करेंगे बनी अस्थि, पूर्व पीछे कहता है यदि धूम अस्थि वाक्य से धूम ज्ञान हो गया, धूम ज्ञान होने पर व्याप्ति ज्ञान से अनुमान हो गया, अनुमान से यदि बनी से हो सकता है तो धूम अस्थि वाक्य बनी के बनी में उसकी रक्षा करने क्या जरूरत है, लक्षण तब करेंगे जे शब्द बोध अनन्य लब्ध होता है, अन्य से लाभ लब नहीं हो, अनुमान से जहाँ अर्थ प्राप्त हो जाएगा वहाँ लक्षण करने की क्या आवश्यकता है, अनुमान से ज्ञान होगा नहीं, पर्वत धूमवान अनुमान से बनी ज्ञान हो जाएगा, अब पर्वत धूमवान ये वाक्य लक्षणा से कहिएगा पर्वत बनिया वहाँ लक्षणा नहीं होती, धूम अतिथि वाक्य में बनने लक्ष्य को न, इसीलिए गच्छ गच्छत कांत जो हुआ वहाँ अनुमान से ही सब जाएगा, लक्षण करने की आवश्यकता नहीं, और विषम भूक्ष में ठीक इस प्रकार विषम इत्यादि होती विषम भोजन से इष्ट साधनता उत्या विषम भूक्ष लोट लगा रहे ना लिंग लोट तव्य प्रयोग करते इष्ट साधनता में, तो विषम भोजन इष्ट साधन कहेंगे, क्या कहेंगे विषम भोजन इष्ट साधन, शत्रुग्रह अन्न भोजन से अनिष्ट साधन तम आक्षिप्य दे, विष भोजन को इष्ट साधन जो कहते पिता ऐसे आक्षेप हो जाएगा, विष भोजन इष्ट साधन है तो विष भोजन तो मरण का साधन है, तो इष्ट साधन हो तो मरण अर्थात शत्रुग्रह में भोजन करेंगे तो मरण होगा, अनिष्ट साधन तम आक्षिप्य दे आक्षेप से हो जाएगा, विष भोजन न तृप्ति रूप से इष्ट से साधन न इष्टांतर से मरण हेतु का अनुमान कर विष भोजनम न इष्ट साधनम मरण हेतु विष जिस प्रकार मरण हेतु है इष्ट साधन है विष नहीं, इस प्रकार विषयुक्त भोजन भी तृप्ति रूप इष्ट का साधन होने पर भी इष्ट साधन नहीं है, विष मिश्रित अन्न खाएगा वो छिदानिवृत्ति हो जाएगी ना नहीं हो जाएगी, किंतु मरण हेतु होने का ना इष्ट साधन नहीं अनुमान हो जाएगा, यथा पूर्व जी कहता है यहाँ शब्द बोध नहीं इसे संपूर्ण वाक्य के लक्षण की आवश्यकता नहीं, ये तार्किक लोग मानेंगे, तार्किक लोग नहीं कहेंगे गच्छ गच्छ कांत ये संपूर्ण वाक्य की लक्षण विषम के संपूर्ण वाक्य की लक्षण ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि लक्षण वहाँ वाक्य के नहीं होती है। तो कैसे शब्दबोध होगा? शब्दबोध नहीं, वहाँ तो अनुमान से निश्चय हो जाएगा। मरण से नहीं जाना विषयुक्त भोजन मरण का हेतु से अकर्तव्यता ज्ञान हो जाएगा। अथवा दूसरे प्रकार कहते यद्वा आप्तस्य प्रमाण विरुद्ध उपदेषित्व कोप अनुमीयते, यथार्थ वक्ता आप्त है पिता, कहते विषय खाओ, ये तो प्रमाण विरुद्ध का उपदेषता, कोई विषय खाता है विवेकी, प्रमाण विरुद्ध उपदेश करने से कोप अनुमीयते, तो पिता का कोप एक मतलब शत्रु घर में भजन का नाम सुन करके पिताजी को कोप हो गया, तो ये बच्चा चुप हो जाएगा, क्या अनुमान करेगा? कोप क्रोध, पिता को क्रोध हुआ शत्रु घर में भजन का नाम सुनते ही क्रोध हो गया, क्रोध होने से प्रमाण विरुद्ध उपदेश करते जहाँ मरो ऐसा कहते थे विशेषाओं। तत्र प्रसक्त, फिर अनुमान करें तो क्या हेतु है? प्रसक्त शत्रुग्रह भोजन से हेतु कम कल्पित हुआ, कोप का क्या हेतु है? शत्रुघर भोजन, शत्रुघर भोजन नाम सुनते ही क्रोप हो गया पिता को, ये कल्पना करे तत्र अकर्तव्यता अनुमान, उसमें नहीं करना चाहिए, जहाँ जिसके नाम सुनते ही कोप हो गया वो शत्रुघर भोजन नहीं करना, अनुमान कर देगा न लक्षण, फिर विषम वृक्ष वाक्य की लक्षण करने की आवश्यकता नहीं, शब्द से ऐसे अनुमान करके निश्चय हो जाएगा कि चेत नहीं तक साधु एक अदे ठीक नहीं। जन्मना मरणाक्षेपे थी तन मरने गमन से, वहाँ भी कोप है, पत्नी का भी जाना है तो जाओ, किंतु मेरा जन्म वहाँ हो जाए, जन्म से मरण का अनुमान हो गया, अब मरण कहने से कोप स्त्री का कोप, देखा जन्म से मरण का तो अनुमान हो जाएगा, किंतु मरण गमन से हेतु तो अनाक्षेप, मरण के में गमन हेतु का कैसे अनुमान होगा? जन्म ममा जन्म तत्व भूया, मेरा जन्म वहाँ हो तो जन्म होगा तो मरण अनुमान हो जाएगा, किंतु मरण का हेतु दूरदेश गमन पति का ये निश्चय नहीं होगा, पति दूरदेश नहीं जाए तो पत्नी का मरण होता है कभी है? नहीं होगा कैसे? देखो सप्तवर्ष अनंतर जरा दिन आदि तदुपते, यदि पति दूरदेश नहीं जाए 100 वर्ष जीत जाए तो ये वृद्धावस्था होने पर मरते हैं ना नहीं? अच्छा वृद्धावस्था नहीं होने पर क्या मरेगी? आदिना जरा आदिना वृद्धावस्था नहीं होने पर रोग से मर जाएगी, मर जाएगी, इसलिए गमन हेतु कैसे सिद्ध होगा? तथा जो प्रिया मरण हेतुत्व गमन से न लक्षणा बिना अवगतम सक्षम, सिद्धांत कहता है प्रिया मरण में गमन हेतु यहाँ लक्षणा करेंगे तब तो ठीक है, लक्षण के बिना निश्चय नहीं हो सकता अनुमान के द्वारा, ना कि प्रिया मरण हेतुत्व गमन से अकर्तव्यता अनुमान, अच्छा प्रिया मरण के हेतु से गमन नहीं करना चाहिए ये भी ठीक नहीं है। प्रिया मरण हेतुरपि तत्व आज्ञान अज्ञान दशाया, प्रिया मरण हेतु तो है किंतु जो उसका ज्ञान नहीं है, अथवा गुरु निर्देशा अथवा गुरु कहते जाओ वहां जाओ भेजते हैं, आत्मतर अनाथम अपनी रक्षा करने के जाना पड़ता है, जाने पर फिर पत्नी की मृत्यु हो जाए और घर में अग्नि लग गया है अलग ही, अभी दौड़ कर जाए तो अपनी रक्षा है, नहीं जाए तो मर जाएगी, और पत्नी की रक्षा कर सोचे तो दोनों मरेंगे तो क्या करेगा? दोनों मरेगा छोड़कर भागेगा पत्नी जल्दी सोचे पति मर रहा है छोड़कर भागेगा और क्या रही तो आत्मतनार्थम बा कुल अपकीर्ति परिहार थम्बा, कहीं कुल अपकीर्ति है, देखा कि अपकीर्ति है तो पत्नी मरे तो मरे छोड़कर चल गया, तो वहाँ कर्तव्य तो दर्शन है ना, तो पत्नी मरण हेतु होने पर भी गमन वहाँ कर्तव्य होता है, तो गमन अकर्तव्य तो अनुमान कैसे करेंगे? प्रिया मरण हेतु से गमन अकर्तव्य, प्रिया मरण हेतु होने पर भी इसी अवस्था में गमन करना होता है, जब ज्ञान नहीं है तो गमन करेगा, प्रिया मरण का हेतु है किंतु उसको ज्ञान नहीं, गुरु वाक्य गुरु उपदेश कह जाओ तो जाना है, पत्नी मरे भी जाना है, और आत्मनिरक्षा के लिए कुल अपकृति परिहार करने के लिए कर्तव्य तो जब दिखता है यत्र यत्र मरण हेतुत्व तत्र अकर्तव्यत्वम, ये हुआ क्रिया मरण में मरण गमन में देश गमन में क्रिया मरण हेतुत्व है, होने पर भी वहाँ कर्तव्य तो है, गुरुवाक्य होने पर अज्ञान होने पर आत्मरक्षा के लिए नहीं, तो यत्र यत्र क्रिया मरण हेतुत्व तत्र गमन अकर्तव्यत्वम, ये व्यभिचार हो गया तथा से गमन से क्रिया मरण हेतुत्व तादृश से अकर्तव्यत्म उभय अपनी लक्षणाधीन, गमन क्रियामरण का हेतु ये भी लक्षण से, अरे से गमन अकर्तव्यत्म ये भी लक्षण से हो गया, जन्म निर्देश से प्रकृति अनुपयोगा, और जन्म निर्देश ममा भी जन्म तत्र प्रकृति क्रिया वाक्य में अनुपयोग, गमन मास्तु इतिया क्रिया तात्पर्य विषय अयोग्य, इसमें कैसे निश्चय होगा, जो कहा है जन्म वहाँ हो, जन्म वहाँ हो कहेंगे तो गमन नहीं हो, ये कैसे निश्चय होगा, जन्म निर्देश से प्रकृति अनुपयोगा मतलब मरण का ये निश्चय नहीं होगा, तेन प्रकृत उपयोगिनी अगमन तात्पर्य ज्ञापे थे समुदाय के, खाली जन्म मिला हो इतने हो जाए, जन्म हो जाए इतने कहें तो गमन मास्तु इच्छा कर दे तो कैसे होगा, इसे क्या करना पड़ेगा, प्रकृत उपयोगी में अगमन तात्पर्य सीधा, जन्म वहाँ हो करे मरण कहें तो प्रकृत उपयोगी अगमन, अगमन में उसका तात्पर्य ज्ञाप्य थे भक्तु इच्छा तात्पर्य, समुदाय का तात्पर्य कि ये नहीं जाए बाहर, बलवता निष्ठानुबंधित तो इच्छा साधनता जो कहेंगे वो जो शत्रुघर में भोजन करना, शत्रुघर भोजन करें तो इच्छा साधन तो है किंतु बलवता निष्ठा अनुबंधी अनुबंधी नहीं है, तो वहाँ साधन संभव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ लक्षण करने से तात्पर्य ज्ञान से लक्षणा तो हो जाएगी, तात्पर्य में क्या ज्ञापित तो समुदाय, समुदाय की समुदाय के समुदाय का तात्पर्य अगमन, पत्नी जो कहती पति को मेरा जन्म होकर के, समुदाय का तात्पर्य गमन अभाव में, कितने से तात्पर्य उनसे लक्षण हो जाएगी, तथा जो समुदाय एवं लक्षण न प्रत्येक पदे, प्रत्येक पद में लक्षण नहीं, प्रत्येकम तात्पर्य ज्ञापक अभाव, एक पद में पत्नी का जो वाक्य गच्छ गच्छ चेतकांत किसे एक पद में लक्षण करेंगे, जैसे पूर्व पिछले निर्णय तार्किक ने कहा ऐसे तात्पर्य ज्ञापक कोई है ही नहीं प्रत्येक पद में, न प्रत्येक पद में लक्षण, समुदाय की लक्षण माननी पड़ेगी, तथा च नात्र अनियमित परंपरा, पूर्व पिछले ने कहना पहले जन्म को सुन करके मरण का अनुमान, और मरण को सुन करके अगमन गमन अभाव का अनुमान, ये अनुमान परंपरा जरूरत नहीं, न वह प्रत्येक पद लक्षण, और प्रत्येक एक पद में लक्षण करना ये भी ठीक नहीं, इसी प्रकार जैसे पत्नी वाक्य हुआ ऐसे पिता वाक्य विषम भुक्षित्रादि, विष भोजन इष्ट साधन शत्रुघ्न भोजन अनिष्ट साधन तो नाक्षेप सके, विष भोजन इष्ट साधन विषम भुक्ष का क्या होगा, विष भोजन लिंग लोट का अर्थ इष्ट साधन था, विष भोजन इष्ट साधन, तो विष भोजन इष्ट साधन कहेंगे तो शत्रुग्रह अन्न भोजन अनिष्ट साधन के साक्षेप होगा, विष भोजन में इष्ट साधन का ज्ञान होगा पिता के वाक्य से, और शत्रुघर अन्न भोजन में अनिष्ट साधन तो अनुमान कैसे करेंगे, यहाँ एक स्थान में बननी है पर्वत में इसे समुद्र में जलाभाव है, अनुमान हो जाएंगे बननी है ना, व्यधि करना हुआ एक में इष्ट साधन तो कहाँ है, विष भोजन में इष्ट साधन तो, और अनुमान करेंगे शत्रुग्रह अन्न भोजन में अनिष्ट साधन तो, ये कैसे सिद्ध होगा, विष भोजन इष्ट साधन तो विषम भुक्ष का लोट लगा प्रयोग करने से विष भोजन में इष्ट साधन तो है, उससे अनुमान करेंगे शत्रुग्रह अन्न भोजन अनिष्ट साधन तो अनुमान न सके थे, व्यधि करना था समानाधिकरण में अनुमान होगा, हेतु एक स्थान में साध्य दूसरे स्थान में, तेन बिना उभयरपि इष्ट साधन तया उपपत्ति संभव, अच्छा अन्य स्थान उपपत्ति अर्थापति कहेंगे ये बात नहीं, तेन बिना अनुपपति शत्रुघर अन्न भोजन अनिष्ट साधनत्व के बिना विष भोजन में इष्ट साधन तो नहीं हो सकता है। शत्रुघ्न अन्न भोजन में अनिष्ट साधनत्व तो नहीं रहेगा तो विष भोजन में इष्ट साधन तो नहीं रहेगा, अन्यथा अनुभव होती। विवाह भंजन यदि रात्रि भोजन नहीं करता है तो पीना तो नहीं होगा, अन्यथा अनुभव होती। ये कहते अन्यथा अनुपति नहीं, अन्यथा उपपति कहते तेन बिना भी उभर इष्ट साधनतया उपपत्ति संभव। तेन बिना भी अनिष्ट साधन शत्रुग्रह अन्न भोजन में अनिष्ट साधन के बिना भी दोनों में इष्ट साधन हो सकता है। विष भोजन जैसे इष्ट साधन शत्रुघर में अन्न भोजन भी इष्ट साधन दोनों तो हो सकता है, तो अनिष्ट साधन तो का अनुमान कैसे होगा? नहीं ये न के नक्षिपति जहाँ कहीं कोई कहते रहता है जिसको साध्य कर देंगे। शत्रु अन्न भोजन विष भोजन नहीं, विष भोजन इष्ट साधन इतने मात्र शत्रुघ्न अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, ये आक्षेप नहीं होगा। किंतु अनुपपद्य मानन उपपादकम, अनुपपद्य मानन उपपादक कल्पना, अनुपपद्य मान है उपपादक होता है रात्रि भोजन, विवाह भंजन से रात्रि भोजन अनुपपद्य अनुपपद्य मान क्या पीनत्व, पीनत्व अनुपपत्या रात्रि भोजन कल्पना करते, पीनत्व होता है उपपद्य उपपादक, उपपाद्य उपपादक क्या है, उपपादक है रात्रि भोजन अर्थापति है ना, उपपाद्य उपपादक उपपाद्य ज्ञान है ना उपपादक कल्पना, उपपाद्य ज्ञान है ना उपपादक कल्पना, पीनत्व ज्ञान है ना दिवा अभिजान से पीनत्व ज्ञान है ना रात्रि भोजन कल्पना, अनुपपद्य मान है ना उपपादक होगा तो आक्षेप करेंगे। खाली किसी से आक्षेप कोई नहीं होता है, पीनत्व है अनुपपद्य मान उसका ज्ञान हुआ तो उपपादक रात्रि भोजन की कल्पना। शतवर्ष जीवित देवदत्त घर में नहीं तो कैसे तो होगा बाहर जीवित, अनुपम यदि शतवर्ष जीव के जीवित है तो घर में नहीं रहेंगे थे बहिष्त्व के बिना अनुपद है, अनुपपद्य मान से उपपादक कल्पना करना है बहिष् जीवित। इसी प्रकार यहाँ केवल विष भोजन इष्ट साधन कह देने मात्र से शत्रुघर अन्न भोजन अनिष्ट साधन ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है। आगे आप्यति सति आप्तति आप्तवाक्य पिता, अब वो प्रमाण विरुद्ध उपदेश करते तो कोप अनुमान होगा, कोप से फिर तद हेतु गृह अन्न भोजन नहीं करना है ऐसे कोई जरूरी नहीं। कभी कभी से आप तो होने पर भी कोप हो कोप के बिना भी प्रमाण विरुद्धोपदेश हो सकता है। ओम शनो मित्रा।